ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير دين مخي دي سورة منافقون تفصيلا بيانوش او سورة التغابن شروش دین مخی صورت کی ردو پا یہودیانو باندی او پا منافقانو باندی پا سورہ جمعہ کی سخت تنقید پا یہودیانو باندی اللہ تعالیٰ کو اغیش کمی دعوی کولی حق دعوی ورلباتی لکلی سورہ منافقون کی اللہ تبارک و تعالی تنقید اور رد پر منافقان و باندھو کو کہ دئی پد مسلمانان و پمیس کی دئی اختلاف روسل و پارا موقع انتظار کئی اور ساس پوڑان دی کہ دئی کم قسمون کڑی دی پدی قسمون کی دئی دروغ جن دی منافقان و باندھے اللہ رد کو نوز پدی سورہ تغابن کی دارد دے پا مشرکانو باندی او کم کسان چی دا قیامت نامن کر دی معلومہ خبر دا چی مشرکان آخو طول دنیا تا معلومہ دا خود دین علاوہ نور کسانم دا سشتا چی اغیی دا قیامت نا انکار کری نا اللہ تبارک و تعالیٰ پا دی کافرانو باندی ہم رد گئی کتاب انکار دا قیامت نو لکھوئے دخل و قدرتن و بیان اللہ تعالیٰ کئی کہ زدہ سے ذاتیں زمادہ سے طاقتن دی اور جکم ذات دا سے طاقتن وی قدرتن والا دی ناغا دا مڑی گیا جنگی کولشی اور ساسو دکلشی وی عمل مطابق فیصلے پتاسو باندی جاری کولشی دویم مسئلہ دات بیان سوا چی دین مخ کی صورت کی اللہ تعالیٰ داوئی پا دویم رکو کی استاسو دا مالونا اور دارنگی استاسو دا اولاد دا دیتاسو دا اللہ تعالیٰ دا ذکر نانقاتل کئی تاسویلی چی کلکلا اولاد ذریعہ دیو گردی کی او انسان دا ذکر نانقاتل شی او کل